totuși e stare de veche, și totuși murim repetat, și totuși mai cred în pereche, și totuși ceva s-a întâmplat. Pretenții nici n-am de la lume, un pat întuneric și tu. Intrăm în amor fără nume, fiorul ca fulger căzut. Și totuși există iubire, și totuși există blestem. Dau lumii de știre, iubesc, am curaj și mă tem. Aveți cuvântul. Și totuși există. Genunchii mi plec pe modele, cu capul mă sprijin de cer. Tu ești în puterile mele, deși inchiziții te cer. Ce spun se aude aiurea, mă-ntorc la silaba din tâi. Prăval peste tine pădurea, adio, adică rămâi. Și totuși există iubire, și totuși există blestem. Dau lumii de știre, iubesc, am curaj și mă tem. Și totuși. Și totuși există iubire, și totuși există blestem. Și tu și iubirea există, și moartea există în ea. Îmi place mai mult când ești tristă, misterea de fapt e a ta. V-ați găsit iubirea! Și totuși există iubire, și totuși există blestem. Dau lumii de știre, iubesc, am curaj și mă tem. Și totuși există iubire, și totuși există prestem. Dau lumii de știre, iubesc, am curat și mă tem. Și totuși există iubire.